जंगली चवंदा आहिनि त ईमान आंदो अथऊं, ऐं पैगंबर खेनि चओ त हक़ीक़त करे ईमान न आंदो अथव, पर ईअं चओ त असीं मुसलमान थिया आहियूं ऐं अञा अव्हां जे दिलनि में ईमान घिरियो ई नाहे। ऐं जेकॾहिं अल्लाह ऐं संस पैगंबर जो चयो मञींदो त अव्हां जे अमलनि मां अव्हां खे कुझु बि न घटाईंदो, बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे।